पराकृतमद्वंद्वं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाद्वितं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषितकरान्नवनीत दाभात् पीताम्बराधरुण बिम्बभराधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अजाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम गोपियों की जो अनन्य भक्ति है वो वास्तव में हमारी भक्ति जैसी है कि और कुछ विशेष भक्ति है? नहीं, गोपियाँ बहुत विशेष भक्ति, वो भी प्रेम की ध्वजा है, उनका प्रेम की बहुत विशेषता है। शास्त्र में नमाई है, सुखदेव जी महाराज उनको झगड़ी कहती है, ऐसा मनसरी दुष्टा दुष्टा ऐसे शब्द रहे, परंतु प्रेम में सबसे ऊंची हुई, भगवान के साथ प्रेम करने में। प्रेम में खास बात क्या है कि अपने स्वार्थ का लेश ही नहीं है, केवल भगवान को सुखी करना, केवल भगवान को सुख देना, उनको आनंद देना है, ये भाव है उनका बिल्कुल। अपने सुख नहीं, या दुष्ट जम स्वर्य मार्य वतन से। उद्धव जी कहते हैं, आशा महो चरण देव जुषाम हम श्याम वृंदा बने कुल औषधि नाम, या दुष्ट जम स्वर्य मदन पतन जयता भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति विज्ञान। श्रुतिया में जिन तत्व को खोजते हैं मिलता नहीं है, उस तत्व को प्राप्त हुई। आशा महो सरदेश उद्धव जी महाराज कहते हैं कि मैं इनके चरणों का सेवन करना बनू। ये क्या है? या दुष्टजम स्वजनम आर्य पथ जीतवा, अपने कुटुंबियों को और आर्य पथ जो संसार में धार्मिक पथ है वो सब होते लग देती, धार्मिक पद को भी और कुटुंब को भी। इतवा बेजुर मुकुंद पद भी भगवान एक प्रेम में लग गई। यहाँ के धार्मिक बातें भी नहीं, धार्मिक मर्यादा को भी नहीं, वो भी नहीं। स्वजनम अपने अपने कुटुंब, माता पिता भाई पति पुत्र आदि सबको इतवा छोड़ कर गए। भेजन मुकुंद पदवी चरण तेज समस्या वे घूमते है जहाँ उनके चरण रेणु को लेने वाला मैं बन जाऊ, उनके चरणों को रेणु ऐसी तेज हुई गोपी। गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, वो गोपियों का प्रेम बहुत तत्काल मिल सकता है हमारे को, हमारे गोपियों का प्रेम मिल सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। पत्र छपाया ने कहा है कि परमार्थ उन्नति है, उसके लिए समय की देरी की बात नहीं है, तत्काल होता है। तत्काल परमात्मा की प्राप्ति सबसे सुगम है। संसार में ऐसा काम सुगम है ही नहीं, कोई कोई नहीं ऐसा संसार में। संसार में प्रारब्ध होता है मुख्य, चाहना हो और उद्योग हो और प्रार्थ साथ में दे हो तो होता है, ऐसा प्रार्थ काम है ही नहीं बिल्कुल ही। जो चाहे उसको से मिला है बहुत जल्दी, ऐसी बात है। ये पाने में लिखी हुई बात है, वो पौना सबको सबको मिला हुआ है, नहीं भाई तो यहाँ मसले दुकान में मिलेगा, सबको मिला है। कुछ बोला भी देखिए है, भविष्य नहीं है, क्रिया नहीं है, वस्तु नहीं है, ऐसी वस्तु हो, ऐसी क्रिया की जाए, ऐसा काम किया जाए, ऐसी भी जरूरत नहीं है। बहुत सुगमता से और भविष्य ऐसा नहीं है, तत्काल उसकी सिद्धि तत्काल होती है, ऐसी बात है। इस बात से भाई लोग तैयार हो जाए, आप तैयार नहीं होते, आज नहीं भाई आप इतनी सुगम बात बता रहे हैं, बहुत नामी बात बता रहे, पर भी आप लोग भरवे नहीं करते। अभी वर्तमान में अभी स्थिति हो सकती, अभी अभी तत्काल केवल चाहना, केवल चाहना, अभी केवल चाहना, मुक्ति चाहना, और कोई जरूरत नहीं है। आप सदाचारी हो, दुराचारी हो, पापी हो, आप कैसे ही हो, कैसे ही अब इसे सुदुराचार हो, हंसने मानो मन भर, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, ऐसे और तत्काल प्राप्ति हो, तत्काल, ऐसी बात है। आप ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, इस बात ठीक है। ये पाना आपको मिला हुआ होगा, आप पाना तो अपने यहाँ पर गीता प्रेस की पुस्तक दुकान से ले लें, पुस्तक दुकान है, मुफ्त मिलता है, वो मुफ्त में कुछ पैसा नहीं लगता, एक पाना ले लो आप। इसमें ये आरंभ में एक श्लोक लिखा है, श्लोक लिखी करके आगे लिखा है, भगवत प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल अभी इसी क्षण ऐसे होने वस्तु है। इसमें न तो भविष्य की अपेक्षा है और न क्रिया और पदार्थ की अपेक्षा है, परमात्मा मुख्य तीर मार्ग है, यह बात है। दूसरी बात टीका लिखी है, टीका दूसरा दूसरे पर है, तत्काल होने वाली वस्तु है, आप ख्याल ही करें, थोड़ा ख्याल दो, कृपा करो, थोड़े ध्यान दो, तत्काल होने वाली वस्तु है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इसमें भविष्य आशा नहीं, क्रिया नहीं, पदार्थ नहीं, अतीत मार्ग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का वर्णन है, में तीन तीन बातें हैं, एक में भक्ति योग में दो बातें, कर्म योग में तीन बातें, ज्ञान योग में तीन बातें, भक्ति योग में दो बातें, सबसे बढ़िया भक्ति योग, ये दो ही बातें हैं, इस बारे में लिखा हुआ है। और नारी नारी बातें, कर्म योग क्या क्या है, ज्ञान योग में क्या क्या है, भक्ति योग में क्या क्या है, 27 बात है, 9, 3, 27 ऐसी बात है। आप करके देखो और सुगमता से बताई जा सकती है आपको, जो चाहे इस तत्व को वो अपना नाम लिखा दे, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे बात, आप उस बात को प्रकट होते हो, आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है, ऐसी बात है पक्की, सिद्धांत की सच्ची बात। सबको कोई आताश नहीं हो गई परमात्मा की प्राप्ति के, मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। इतनी बात आप करें पर भी आपको परवाह नहीं, आप विचार ही नहीं करते। अरे भाई कितनी बढ़िया बात है, सबसे दुर्लभ बात है, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, इतनी सुलभ बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, तत्काल उसी प्राप्ति हो सके, तत्काल, ऐसी बात है। आप करके देखो, दो बात मुख्य बात आए कि हमारा कुछ भी नहीं है, संसार में आपकी कोई वस्तु नहीं है, सब मिली है दूर होती, मिली है बिछड़ जाती, मिली है बिछड़ जाती, वो अपनी नहीं होती। भगवान अपने जो मिले हुए प्रदेश है और बिछड़ते है ही नहीं। नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, 14 लाख दुनिया में जाओ तो साथ में, मनुष्य जन्म मृत्यु लोग में साथ में, भगवान साथ में। और भगवान जो हमारे हैं और कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। दो बात, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात आप उदाहरण कर लो। हमारी कोई चीज है नहीं, आप बात आप सोचो, आपका शरीर है क्या? ये शरीर छूटेगा, शरीर छूटेगा, नियम है नियम नियम। ये जितनी अपनी खाते हो अपनी कोई नहीं चीज है, मां से भरी नहीं रहेगी, रहेगी नहीं, सब छूटेगी, अपनी नहीं है। और भगवान पूरे के पूरे अपने सदा साथ में, सर्वस्विष्ट सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूताना हृदय, ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। नजीक से नजीक परमात्मा है, दूर से दूर परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, वो हमारा है। इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात, आप इन विचार करो, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, बड़ी सुगम बातें आप बताई जा सकती है। आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, अनुभव है ऐसी बात है, आप परवाही नहीं करते, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी सरल बात है। अभी हम विवेचन करते हैं उसमें ऐसी बात है, आप जरा ध्यान दो बताओ। गोपियों ने तो भगवान को देखा था, उनके साथ रही थी, तभी तो ऐसा प्रेम उनको हो गया। प्रेम साथ में नहीं होता, प्रेम हृदय होता है, प्रेम होता है हृदय में अपना, अपन साथ में ऐसा नहीं होता। साथ में तो बहुत रहते थे भगवान, जब अवतार धारण किए तो कहा है जिन प्रभु देखे, जिन भगवान ने देखा, भगवान को देखा, भगवान देखे ते सब भये परम पद जोगू, अरे भर दर्श बेटा बहु रहू, भरत जी के दर्शन हो गए, भरत जी ने देखा, दूसरा ने भगवान को देखा, भगवान ने उनको देखा, वे परम पद के लायक बन गए, और भरत दर्शन बेटा बहु रहू, भरत के दर्शन भवरव बन गया। इतनी बातें मैं गाय, गोपियों की महिमा बहुत है। सब संत महात्माओं ने, बड़े बड़े वृद्ध संतों ने गोपियों की महिमा गाई है, हृदय से गाई है, जगह रहने वाली कुछ जानती नहीं। एक ही बात, भगवान को सुख कैसे हो, भगवान को आराम कैसे पहुंचे, एक भगत, एक इच्छा, एक इच्छा, या दुष्ट जन्म स्वजनम आर्य पथ चेतवा, अपने कुटुंबियों को और जो आर्य पथ है, वंदनीय पथ है, धार्मिक पथ है, उसकी परवाह नहीं की, परवाह नहीं की। भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमय किया, श्रुति भी जिनको ढूंढती है उस पदवी को प्राप्त हो गई। गोपियां पास महिला कारण नहीं है, पास महिला कारण नहीं है, हृदय का हृदय में, हृदय हृदय हृदय हृदय में भगवान बसे, और वो नहीं आपको प्राप्त हो सकती है। गोपी प्रेम वर्तमान में प्राप्त हो सकता है, आपके आपकी इच्छा नहीं, केवल आपकी इच्छा, वो इच्छा हो जाएगा, केवल इच्छा और कुछ जरूरत नहीं। आप कैसे हो, पापी हो, बड़े दोस्त हो, कैसे हो, इसमें कोई परवाह नहीं, केवल प्राप्त इच्छा होनी चाहिए, प्राप्त हो जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तब तो की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने तो बहुत बार कहा है भाई, अभी मौका सब आया हुआ है, आप परवाह नहीं करते, ये व्रत बात मिलती नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे आज ये बता रहे थे कई बहना मिली है, कई वर्षों से मिल रही, कई वर्षों से क्यों से हम गई बात मिलती नहीं, मिलती नहीं है। कितने वर्षों में? हाँ बोलते हैं कि 30-40 वर्ष से हम लोग गुजरात में, 30-40 वर्षों में गुजरात में, बम्बई में, बम्बई में संघ में गए, लोगों के शौक गए, खब गया, बात नहीं मिलती। अरे आज बात मुंह पर मिलती है, आप परवाही नहीं करते, इस तरह आप ख्याल नहीं देते। 30-40 वर्षों से मिलती नहीं बात, अच्छे अच्छे वक्ताओं का नाम लिया, उनमें गए, उनमें गए, उनमें गया, 30-40 वर्ष हुआ ढूंढते हुए। ये बात है, आप जस्ती नहीं, हम कहते हैं वो भी जस्ती नहीं, आओगे सुनते ही नहीं, पर वही करते नहीं। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, बहुत सुलभता से, बहुत लाभ की बात, विशेष लाभ की बात आपको हो सकती है। वो कहते हैं कि हम अभी प्राप्त करना चाहते हैं, अभी प्राप्त करते, अभी प्राप्त हो जाए, पर साधना एक ही चाहिए, संसार की कोई चाहना नहीं, संसार की कोई चाहना नहीं हो, एक ही चाहना तो तत्काल इतना काम आपका है, क्या दूसरी चाहना नहीं, एक ही चाहना है तत्काल। तो ऐसे बात करो आप, सत्संग होने के बाद ऐसे बात करो, नाम बता दो, जरूर जरूर जरूर पक्की बात है, एकदम सच्ची बात, एक हिस्सा, एक हिस्सा चाहना, एक हो संसारी चाहना है, ऐसे तो छोड़ दो संसारी चाहना, सब छोड़ दो, या स्वजन्म आर्य प्रसंसित अपने कुटुंबियों को और धार्मिक ग्रंथ को छोड़ दिया, वो गोलमत जहाँ घूमती है उनके चरण रेजू पड़ती है, वृक्षों पर छोटे छोटे पौधों पर उनको नमस्कार करते हैं, उनको उनके ऊपर रज्जी लगी है, उनके चरणों की रज्जी लगी है, उद्धव जी महाराज उनकी चेता करते, भागवत का श्लोक, भागवत ये भागवत का है, आशा महो तरण दे दुष्याम श्याम वृंदावन एक गुलम लताम, छोटे छोटे छोटे छोटे पौधा या दुष्जन्म आर्य पतंजयित्व भेजुर मुकुंद बदवीम श्रुति भी प्रमेयाम, जिसकी श्रुति भी ढूंढती श्रुतियां ढूंढती है उसको प्राप्त करती है, वो फिर वो तत्काल प्राप्त है उसका तत्काल, दूसरी इच्छा नहीं चाहिए वो लेती है, जरूर उसकी प्राप्त किया, इस संदेह नहीं है, तत्काल बोलो। स्वाधीनता किस चीज का नाम है? स्वाधीनता तत्व ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो तो स्वाधीन हो जाएगा, वो पराधीन नहीं होता, ये संसार के जो पराधीन है भोग रूपे, दो चीज है संसार में, दो चीज में लोग फंसे हुए हैं, एक तो रुपयों का संग्रह करना, एक भोग भोगना, दो में ही फंसे हुए दुनिया। गीता में कहा भोगेश्वरी प्रश्न बना, भोग और ऐश्वर्य, मानो पदार्थ संग्रह हो जाए, रुपया इकट्ठा हो जाए, रुपया करना हो जाए, और भोग भोग ले, भोग भोग भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रदेश पुष्पित वाणी से माना, उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति क्या, परमात्मा की प्राप्ति करना है ये निश्चय भी नहीं होता, ऐसा निश्चय भी उठा नहीं हो सकता। ये 44 श्लोक है दूसरे अध्याय का, 41-44 तक ये विषय है, 41-44 तक भोगेश्वरी प्रसन्नता का, भोग और ऐश्वर्य, भोग भोगना और संस्कृतियां इकट्ठा करना, ये जिनके मन में है लोग लगन है उनको प्राप्ति नहीं होती, और ये रहेगा नहीं, ना भोग रहेगा और ना रुपये रहेगा, आपके साथ रहेंगे ही नहीं, और परमात्मा आपका संग छोड़ेंगे नहीं, आप रख सकते हो रुपयों के साथ, मरते ही साथ में ले जा सकते हो, कौड़ी अग्नि चलेगी, कौड़ी अग्नि चलेगी। भोगों से शरीर भी खराब होता, कमजोर होगा। भोग प्रसन्नता नाम सेवा प्रसन्न व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधि, परमात्मा के विषय में निश्चय करी बुद्धि भी नहीं होती। परमात्मा को हम ये थे दो भजे हुए, ये भोग और ऐश्वर्य, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग। ये जब मन में चालना है तब तक वो प्रभु तत्व तो ही मिलता है। ये चाल को छोड़ दो और भोग ऐश्वर्य कम नहीं होगा, इसलिए गुलाम ही नहीं रहेगी, ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे है। सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। और प्रभु चाहेगा सुबह जो कीर्तन किया था, ये कीर्तन बहुत बढ़िया है। हरे राम कीर्तन करते हैं उसी अपेक्षा ये राम नाम का कीर्तन है। राम सकल नाम नते अधिका, हो नाथ खग गगन अधिका। राम राम राम राम राम बहुत बढ़िया चीज है। सुबह कीर्तन शुरू, अभी भी वही करना है। आपकी कोई बात है तो पूछो, कोई बात है पूछ लो। इस वक्त में प्रश्न पूछने का समय रखा है। सज्जनों बहुत उद्धार जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी। अरे भोग और ऐश्वर्य मर रहे हुए उनका नहीं होता। भोगों में ऐश्वर्य में फंसे हुए रुपया कहते हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग हाय भोग कर रहे, वे इन प्राप्त नहीं कर सकते। अरे रुपया रहेगा नहीं, भोग रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, परमात्मा प्राप्ति हम चाहते रहे, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। एक संत थे, हम पढ़ते थे तो पढ़ने की बात आप जानते नहीं। हम बैठे थे, हमारे पास में खुशी आ गया, अब खुशी क्या होता है, पढ़े हो जाते कुप से है सूर है ऐसा देगा। क्विप है वो, क्विप होता है वो लोप हो जाता है, वहां गुण नहीं होना जाता, वृद्धि नहीं होता है। किंतु गुण वृद्धि नहीं होता, गुण वृद्धि होता वृद्धि नहीं होता, अरे खुद रहता नहीं, खुद रहता ही नहीं। व्याघ्र बड़े हो जाते, व्याघ्र बड़े हो जाते, क्विप है खुद तो रहता नहीं, अरे गुण वृद्धि होने देता नहीं। ऐसे हमारे पास कुछ शहर बैठा कुछ शहर खूब खूब पढ़ते होता है उड़ाता नहीं, कारवाई पर सब लोग हो जाता है और गुण रहता नहीं, वृद्धि होने देता। जो ना तो दूसरे को उद्धार बनते थे ना अपना करते, बद और होते थे, इस विषय में फंसे हुए। आपके जजते नहीं करेंगे, हमारे बड़ा आश्चर्य आता है। सर्वोपरि चीज संसार में उनसे बढ़कर सोई यंग लब्धवाचा परम लाभ हम मान्य थे नाथ छठा अध्याय का 22वां श्लोक। यंग लब्धवा जिस लाभ के बाद कोई लाभ होता नहीं, दुख वहां पहुंचता नहीं, दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श नहीं होता, लाभ बड़ा भारी होता, उससे बढ़कर वो लाभ होता ही नहीं। छठा अध्याय 22वां श्लोक है, 23वां 22वां 23वां। और सबको प्राप्त हो सकता है, पापी से पापी को प्राप्त हो सकता है, केवल चाहना पे, केवल चाहना, लालसा, केवल लालसा। मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, अगर परमात्मा की प्राप्ति ना हो तो मनुष्य का क्या मतलब, मनुष्य मतलब ही नहीं है। मनुष्य शरीर सफल उसी से है, उसी के लिए मिला हुआ है, सबको मिल सकता है, ऐसी बात है। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, सबको मिल सकता है, सबको। पापी से पापी अभिषेक शुद्ध आचारो बजते बाबा भाग, अभिषेक शुद्ध आचारो बजते बाबा भाग, साधु रेवन मंत्र सुनो इस तरह क्षिप्रम भव धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, सुश्व शांति नहीं हो सकती। वाम दे पदारे न मैं भक्त मेरा नाश नहीं हुआ, अभी शेर सूर आचार सांगोपांग दुराचारी सांगोपांग अच्छी तरह से कौन कर्म किए नहीं मैंने जोगे भूल सुनी उदारी, पाप किया कई तरह का, अगर कोई पाप भूल गया तो दूसरे ने लिया भाई निंदा करी, वो पापी है, वो दोषी है, वो दोषी है, यूं कर गया वहां सुन लिया। जो गए भूल ले उधारे ऐसी खेम भरी रच पच गए, चकित भय लख के बढ़ जा रहे, ऐसे पाप कटेंगे। जो गए भूल सुनिए उधारे और उन्होंने लिया और वो निंदा कर दे दिया, ऐसी खेप भरी कर रच पच गए, चकित भय लख के बढ़ जा रहे। इतना है तेर सुनो बजराज बजराज सुना, ऐसी बातें हैं। अब कितनी महिमा कहे हम कह नहीं सकते, इतनी महिमा है वो तो हमारे उपयुक्त हो सकता है। सुगमता से सरलता से थोड़ा चेत करो, सुगमता से कोई बहुत स्पष्ट बात तो नहीं पूछी है, हम संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, पर यह संसार का बंधन कैसे छूटे? ये छूट जाएगा, आप गए सत्य लाभ चाहो तो पट छूट जाएगा, पट। अरे तो छूटेगा ही, नियम है। आप इतने बैठे हो कोई बताओ क्या आप शरीर को रह सकते हो, संसार के प्राणियों में रह सकते हो, कुटुंबियों को रख सकते हो, रुपयों को रख सकते हो, घर को रख सकते हो, बताओ। जैसी हिम्मत हो बताओ, रुपयों को रख सकते हो साथ में, उनके साथ आप रह सकते हो, घर को रख सकते हो, कुटुंबियों को रख सकते हो, माँ बाप भाई स्त्री पुत्र इनको साथ रख सकते हो, आप रख सभी इनको साथ रख सकते हो क्या? कुटुंबियों को साथ रख सकते हो, स्त्री पुत्र को साथ रख सकते हो, भाई भतीजा है उनको रख सकते हो, क्या रुपया साथ में रख सकते हो, क्या रुपयों के साथ आप रह सकते हो? ये आपके साथ रह सकते ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं। किसी हिम्मत हो तो बताओ, बोलो हम रुपयों के साथ रखेंगे, हम भोगों को साथ में रखेंगे, हम कुटुंबियों को साथ रखेंगे, हम घर को रखेंगे। किसी की हिम्मत हो बोलो, कोई हिम्मत हो, किसी की हिम्मत हो बोलो, कुटुंबों को साथ रखेंगे, हम घर को साथ रखेंगे, जमीन जायदाद को साथ रखेंगे, रुपयों को साथ रखेंगे, हिम्मत हो तो बोलो, बोलो कुछ नहीं, रख सकते ही नहीं, उनको छोड़ना है। जिनको साथ रख सकते नहीं उनको छोड़ना है, वो तो छूटेगा ही, जो नियम से छूटेगा उसको छोड़ना है, और साथ में हरदम रहे उनको प्राप्त करना है। कितनी बड़ी बड़ी बात है, जो भगवान कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, आप नरकों में जाओ तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, आप 84 लाख जोड़े में जाओ तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, सदा साथ रहते हैं, और पदार्थ आपके साथ रहेंगे ही नहीं, उनको तो रखते हो यार, भगवान को देख ही नहीं, रमा भगवान आपको छोड़ते ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, और रुपये साथ रहते ही नहीं, कुटुंब साथ रहते ही नहीं, घर साथ रहता ही नहीं, जमीन जायदाद साथ रहती ही नहीं, रहेगी नहीं, रहनी है तो बताओ, आप बोलो कोई, आप घर को रुपया को साथ बना सकते हो, बताओ बताओ, हिम्मतों किसी नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा उनको तो बड़े प्रेम से पकड़ा है, ऐसा रहेगा उसी बोलो ये परवाही नहीं है, ये अवस्था है आपकी, क्या रुपया को साथ रह सकते हो, रुपया के साथ आप रह सकते हो, आपके साथ में रुपये रह सकते हैं, बताओ कोई बताओ, भाइयों में से मनो में से कोई बताओ, जमीन जायदाद को साथ रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते, नहीं रहते, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, अरे परमात्मा सदा साथ रहते वे आपको छोड़ेंगे ही नहीं, नरकों में जाओ छोड़ेंगे नहीं, स्वर्ग में जाओ छोड़ेंगे नहीं, वैकुंठ में जाओ छोड़ेंगे नहीं, वे सदा साथ में रहते, वह सदा साथ में उसी पर वही नहीं है, और साथ रह सकते ही नहीं, आपके साथ रह सकता ही नहीं, उन चीजों को पकड़े हुआ बताओ, मेरी बात झूठी है क्या, रुपयों के साथ आप रह सकते हो, मरने बाद साथ ले जाओ, साथ में एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं, जिन्हें लोग रखा है हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया, साथ में चलेगी कोड़ी एक, घर चलेगा नहीं साथ में, कुटुंब चले नहीं साथ में, जिनको आप अपना पकड़ा है वो साथ में रहेगा ही नहीं, और परमात्मा हरदम आपके साथ रहेंगे, वे आपको छोड़ेंगे ही नहीं, मैं आपको छोड़ेंगे ही नहीं, उसको आप पकड़ते ही नहीं, ऐसे नहीं पकड़ते वो साथ रहेगा नहीं, तो रीते रीते रह जाओ, रीते रह जाओ, ये बात जचेगी नहीं, क्या रुपयों को साथ रख सकते हो, कहीं को साथ रख सकते हो, मोह करते हो कुटुंब के साथ रहेंगे, है हिम्मत आपकी, बताओ, नहीं रहेगा साथ, नहीं नहीं रख सकते, जिनको जोरों से पकड़ा है, साथ रहते हैं उनको नहीं पकड़े भी, कितनी बड़ी बात है, ये मोह ही तो छोड़ना चाहते हैं, मोह छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा, इसका उपाय बताइए, उपाय बता, उपाय ये है सत्संग, सत्संग करो छूट जाएगा, छूट जाएगा बिल्कुल, मोह सकल व्यास ने जन्म ला, मोह सकल व्यास ने अर्जुन को पूछा भगवान ने, खर्चे दे दो सुतम पार्थ, तुमने गीता सुना, खर्चे अज्ञान समूह अज्ञान से उत्पन्न समूह नष्ट हुआ, उन्होंने कहा नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, अर्जुन ने साहब कहा नष्ट हो मोह, समिति लब्धा तत्व साधात, आपकी कृपा से भगवान की कृपा से वो नष्ट जरूर हो जाएगा, आप एकांत बात करो इनसे, ऐसे बात करो फिर जरूर होगा, आप बात करो जरूर जरूर जरूर, अब बात तो एकदम ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया मौका है, बड़े बढ़िया पावा एकदम, कीर्तन सुनाना सब है, अबे कीर्तन सुनाओ भैया, राम राम का कीर्तन करो, पर शांति से राम राम कीर्तन करना, ये साथ चलने की वस्तु है, ये साथ चलने की वस्तु है, न चोर हरे न चोर निर्जय, भाई भाई अलग हो तो बंटवारा नहीं होता, अरे बारिश में बोझा बोझा बाहर है नहीं, और सदा साथ में रहने वाले हैं, न भारी कारी व्यय करते वर्द दे और खर्च करो तो बढ़ेगा, ऐसी बात है, बढ़ेगा पड़ा हुआ तो बढ़ेगा, पड़ा पड़ा बढ़ेगा, अरे खर्च करो तो बहुत बढ़ेगा, खर्च करने पड़ेगा, धन खर्च करने से कम हो जाता है या खर्च करने से बढ़ता है, दूसरों को दो, दूसरों को दो पड़ेगा, औरों को दो, औरों को दो, आपका पड़ेगा, पड़ेगा ही जरूर। सबसे प्रधान है न चोर भाज्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी धीरे कृत वर्धन धनम सर्वधन प्रधानम। सबसे प्रधान ऐसा धन है यार, मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, कोड़ी एक लगती नहीं, ना गुरु बनाना है, ना कोई कहीं जाना है, ना कहीं करना है, मुफ्त में सपा मुफ्त में, कोड़ी एक खर्च होता नहीं यार, पूरा का पूरा करता है। आपके जैसी नहीं बात, मेरे को मानते हैं ये बोलता है, ये पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। आप समझते हैं, ऐसा नहीं, सच्ची बात है।